Et au micro, Florence. essa gosta. Legalább így mondhatál, hogy megjöttem. Eljöttem. Fosztál? Szemüveges. Na, no, bonjour. Hogy csak értél aztán. Hol van a titulmas utc? Azt sem tudom, a 30-as az hol van? Nyanta. 30-as, képzeld el! Idomartalán. Aha. 75-nek jutottam Topolyán be, vagy nem stíme. Nagyon lent vagyok. Biztosan a szlávok több pontot kaptak. Tizenegy óra akkor, kedden. Menjek el a kettő papír, nem ilyen érdekel annyira. Chicken Pro most letolyan lejárt a 6 hónap rajta. Te? Ha nem jön, hát hiába megyek most el, kirakták az elemény, mert több mint egy hetet kell várni a papírra. Fölöslegesen megyek el. Ja. Az egyik biztos jó. Egy körözés minden vacak. Mész a fenébe. Körözés a minden hülyeség. Hogy köröznek, vagy nem köröznek. Nem is érdekeltek. Nem, nincs egybe. Mert az egyiket a Subwooker, ki a Subwooker, amit az 200 áros, az biztos jó mit. Arra nem jártam még. A másik meg attól függően. Mikor egy kívül, akkor nem kell fizetni, mikor nem fizetni, ha meg kell, akkor mi 1500-ot kell ott a fizetni. Na, akkor nem kell mit fizetni. Behaltod, hogy munkam. Akkor nem kell mit fizetni, miért? Munkanélküli vagy, kisfiam. Azért nem fogok elmenni. Úgysem, egy hitat úgysem fogják pár nap alatt meg. Ma már péntek van. Elmegyek hétfőn, és akkor hétfőn vagy kedden nem mondják, nem, akkor mondom, lesz másik. Mert egy van, hogy nincs körülés. Na most, nem tudom, hogy mikor dolgoztál? Nem látszál, Brát, március. Márciusban kaptam ki, március elején. Márciusban. Na, épp, hogy legyen, 10-15 nap. Április, május, június, július, augusztus. Márciusban kaptam ki. Ja, akkor még érvényes még. Mert akkor szabadon. 90. szeptember elejéig érvényes akkor. Március, április, május, június, július, augusztus módon most a 6. hónap. Na. Na, a másik tyúk alatt jó kutya. Nem tudom, te raktad el. Ott nem is volt az öreg tyúkoknál benne? Nem, például te voltál. Hova leraktad ott van. A másik. Ahol te leraktad, ott fog lenni. Mi azon elmondtam, de nem ügyek, hogy te rendben. Régen, amikor nem voltam nálunk. Mert tudod, a talán nem érdekel. Te láttad ott. Nagyon nem tőled lesz. Hát tudod csinálni. Na, kiderül az, hogy jó lesz a nálunk. Szóval nem lesz, akkor elmegyek. Egy nyilat irányban. Mi? Hát ne. Nagyon tetsz, akkor sem nem fogok spórolni. El fogok menni kedden. Baszogassad az én ajtómat, néha tárba gyárva. De nem is kipucod a helyet, csak úgy hagysz mindent. Most be akarsz állni, anyi? Ja. Elvetett be vagy a baszoló szarra. Mi is van a papír? Van a, mi a csoda? Tűzoltó. Benne van a mi a csoda is írva. A lánya? Nem is tudom, hogy milyen. Ah, most nem milyen oldalon, csak elküldte a Facebookon a képet. Mondom, ne nagyon küldvegesse a Facebookon a telemetre az e-mailt, utána nézzenek, hogy ki vagyok. Hát nagyon sok elmény van az a születési dátumon. Hát nagyon élek. Az nem kell tenni, hogy meg az egy ilyen a pofíje. Számomra szóval neki tölteni. Na de most hol van, mit ki, van, ki van lista, hogy kifejtsd? Nem, nem tudom a lista. Nem küldte a linket el. Hát te nem tudsz, hogy mennyire meg. Nem tudom, folyam nincs, hogy hol van. Nem is érdekel annak. Igen, akkor de... most ez micsoda az, amit... Ah, kell menni! Honnan tudod, hogy hanyadikra követtek fel? Ott írja, 74-nek. Itt van, mi kell, ezek megvannak. Uh-huh. Megvan az egész a tűzoltóság, ugyanaz az, ami a tűzoltóság. Itt van, látod? Kanyi Attila, 74. Sűcs, tavara. Hiszen Beck nevek azok hamar, de... Ferenc Tomik az... Tomik Ferenc, az is mi? Az nem magyar. De, Tomik Ferenc. Azért van 14 pontja. 1970-ben született. Ugyan ott van, mint én. Igen. De több az állája nincs meg? Nincs. Vagy az utolja? Igen, itt van igazda foszívani. Nem tudom, hogy hol nézve. Fogalmam nincs. Valahol lenéztem, s érdekel. És focorom, hogy hol nézve. Igen, tovább lenéz. Ott van, be kell menni, kedden van a papírjai, beadom a tűzoltóságért és hagyni. Igen, igazad a papírot. Van, tűzbors meg. Yeah. úgyis megvannak a tűzoltó papírok, ugyanaz a kárkor. Ugyanaz állami papír, állami intéz. Már jövő, de a másik az jó. Egyik az jó. Mindjárt nagyon lehúztok! Azt mondom, nagyon lehúztok! A hülyeségekkel. Ez tiszta a hülyeség van az egész. Na minden jól lehet nézni attól. Nem nyílt ria! Nem szépen. Mindig van. Most komolyan, ha nem baj az, ha nem veszek fel, amúgy megyek tovább. Ha baj, nagyon összekevertünk most is. Én mondtam, hogy a... Fogd már be már, miket erre a hülyékről?